Gränslöst. Gränslöst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Det humper og går, der går det unna. Det går unna. Ja, der det så mye spennende som skjer. Altså, 2012 blir jo det store kosmosåret, I hvert fall så langt. Grenseløst. Shut up. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser, og ikke grensesprengende nok. Utforsking av Mars, bittesmå partikler som kan skape sorte hull og sluke hele jorda som rundt regner I helvetia, og galakser som snart kolliderer. Universet like uforutsigbart og ustabilt som livet på jorda. Borgere av Venus og Mars, Jupiter og Tellus, god dagen og velkommen til sesongåpning av Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal I dag ta for oss mitt favorittema, universet. Og da skal jeg ikke sitte her og kaste bort tida på universalske fraser, men introdusere vår gjest. Velkommen tilbake til Grenseløst, Knut Jørgen Rød Ødegård. Takk skal du ha. Hvordan går det I universet for tida? Jo takk, det humper og går, der går det unna. Det går unna? Ja, der det så mye spennende som skjer. Altså, 2012 blir jo det store kosmosåret, I hvert fall så langt. For I vinter som var, så fant vi ut at det flere planeter enn det stjerner I Melkeveien. Og det herskar også av planeter mellom stjernene. Og det antagelig også enormt mange milliarder jordlignende planeter. Så hadde vi Venuspassasjen på vårparten. Vi har hatt Norges historiens tredje største meteoritt som har falt ned I Oslo, en meteoritt som har gått gjennom et tak. Så har vi hatt oppdagelsen av Higgs-bosonet, og så har vi altså hatt landingen på Mars med en meget spektakulær og dramatisk nedfart som gikk helt fantastisk og fått bilder nesten umiddelbart. Dette her året sitt. Ja, altså for å starte da med Mars, så det liksom da blitt liksom det store nå, liksom som du sier, det utrolig fantastiske bilder som man kan gå inn på nasa.com et eller annet og lese. Det bare å søke på Curiosity på nettet. Kan du bare kort fortelle hva det slags gjennombrudd de nå har gjort på Mars? Ja, Curiosity det et 900 kilo tungt laboratorium som kjører rundt med et spesialutrustet kjøretøy på Mars. Skal gjøre det I 2 år for å undersøke hvordan denne planeten har vært tidligere, prøve å finne spor av livsformer. Den kan forsere 75 centimeter høye hindringer, kan kjøre mye lengre og mye raskere enn tidligere kjøretøyer som har vært der oppe. Den har en arm. Robotarm som kan ta prøver, som kan bruke et kamera, den kan borre I stein, den kan ta prøver av jordsmonn og stein og putte inn I et kammer, undersøke dette grundig ved hjelp av lasere, finne sammensetningen, lete etter karbonholdige molekyler, lete etter aminosyrer, I det hele tatt prøve å finne livstegn der oppe, og ikke minst så skal den altså kjøre oppover en av veggene på dette krateret, som I midten av Gale-krateret der den landet, der ligger det lag på lag på lag med avsetninger fra flere milliarder av Mars sin historie, hvor du kan lese Mars sin forhistorie som en bok. Hver side sitt lag, og oppover der så kan du finne ut hvordan var forholdene I tidligere tider, når ble klima verre på Mars, når forsvant mulighetene for mer avansert liv og utvikle seg på den planeten. I det hele tatt, vi kan finne ut alt om nåtiden og fortiden på den røde planet ved hjelp av Curiosity. Men altså det med at det ikke noe liv der I dag, at de på en måte ikke utvikler seg, det har noe litt med avstand til sola å gjøre, ikke det? De har litt med avstand til solen å gjøre. Det jo gjennomsnittstemperatur på minus 53 grader på Mars I dag. Men det ikke bare med det å gjøre. Det også med mye annet. For tidligere var Mars en mye varmere og våtere planet enn den I dag. Det var store mengder med flytende vann der. Selv I dag så det såpass mye is at hvis det tinte ville det fylle planeten med, eller dekke planeten med 11 meter vann I gjennomsnitt. Så, altså over hele planeten? Ja, hele planeten. Det så mye is der også? Det så mye is opptaget de senere årene. I undergrunnen og på sydpolområdet. Så det har også vært en mye tettere atmosfære tidligere på Mars. I dag Mars-atmosfæren så tynn at hvis du reiste opp til Mars med et vannglass, ville vannet koke momentant. Fordi trykket er for lavt at vann kan være I flytende form. Så den gangen vi vet at det var elver, hav og regn, så må det også ha vært en mye tettere og varmere atmosfære. Rett og slett de forholdene som gjorde at livet kunne utvikle seg her på jorden for flere milliarder år siden. Hvor langt tilbake vi I tid da? Nå snakker om, holdt på å si, regnskog på Mars. Ja, regnskog har nok aldri vært der, men det nettopp det vi skal finne ut. Hvor lenge siden det var slike forhold? For vi har funnet uomtvistige spor av hav, elver, og våte forhold, men vi vet ikke tidsaspekter, vi vet ikke når dette var. Vi vet ikke om det var en lang periode hvor det var vått I begynnelsen, og så kortere episoder med fuktighet senere, eller om det bare forsvant og aldri kom igjen. Men hvis det kunne vært 11 meter havdybde, gjennomsnittlig havdybde over hele Mars, og alt det her da I is nå, for vannet kan vel ikke bare forsvinne sånn ut av seg selv? Jo, vann kan forsvinne ut I verdensrommet, for Mars har en... Det som forskjellen fra Mars og jorden, det at Mars har mye lavere tyngdekraft enn jorden. Cirka 40% av det den på jorden. Og den har ikke noe globalt magnetfelt. Fordi så vi hadde blitt veid liksom halvparten av... Ja, under halvparten av det vi på jorden. Et menneske på 100 kilo ville veid 40 kilo omtrent på Mars. Ja. Men det gjør også at atmosfæren lettere for å forsvinne fra planeten. Og I tillegg så har ikke Mars noe globalt magnetfelt, sånn som jorden. Og det beskytter jordens atmosfære. Så det ingenting som egentlig beskytter Mars atmosfære mot solstormer, som har skyer som drar inn mot den ytterste delen av Mars atmosfæren og drar med seg lommer av gass, dette blitt observert de senere årene, og tærer på atmosfæren og gjør den tynnere. Mens på jorden så har vi mer beskyttelse, vi har mer tyngdekraft som holder den på plass, og I tillegg så har vi fornyelse av atmosfæren gjennom vulkanisme. Mars en mindre planet, den ikke noe særlig flytende I det indre, hvis den flytende I det hele tatt. Det betyr at det lite magmastrømmer der inne som kan generere et magnetfelt, og I tillegg så det ikke vulkanisme I vår tid I hvert fall, som gjør at stoffer fornyes til atmosfæren. Det har gjort at Mars har fått en mye tynnere og dårligere atmosfære, kan du si, enn det vi har her på jordkloden. Så man avhengig av å ha en planet med masse vulkanisme og en indre kjerne som beveger seg på, for å ha det globale magnetfeltet som gjør at man kan beskytte, og det har ikke, Mars bare en sånn steinklump da. Ja, den har, om ikke størknet helt, så har den I hvert fall størknet mye mer enn jorden, så den har ikke platetektonikk, den har ikke fornybare ressurser I form av noe som kan, forny atmosfæren. Her på jorden så har vi platetektonikk, det vil si at jordskorpeplatene glir rundt omkring, de går under hverandre, da transporterer de store mengder med vann for eksempel, og andre stoffer ned I grunnen, som igjen driver vulkanisme, som skyter stoff ut I atmosfæren og gjør at det blir en fornyelse av atmosfæren hele tiden, CO2 og andre stoffer. Ja, resirkulering jo da ikke noe nytt. hva mer det man, altså hva mer har det man sier? Hvor fort kan man få vite disse tingene som du inne på nå? Ja, vi begynner jo allerede å nyte bildene, men bildene kanskje det minst viktige. Bortsett fra at vi føler at dette en planet vi kan bo på, og det skal vi jo menneskene etter hvert. Men det tar en god stund før den klarer å tilbakelegge transportetappen bort til bunnen av dette fjellet. Så utover høsten så vil det bli mer og mer interessante resultater, og etter hvert som den klatrer oppover dette 5 kilometer høye fjellet, så får vi greie på årstall for årstall, nær sagt, I forhistorien på Mars. Hvor høyt det høyeste fjellet på Mars? Det har jeg hørt det sinnssykt høyt. Liksom, Mars sitt svar på Mount Everest sånn... Ja, Olympus Mons, det 24 kilometer høyt. 3 ganger høyere omtrent enn Mount Everest. Det jo ikke mye erosjon på Mars da. Nei, det jo støvstormer og noe luft og vind I lavere områder, men på toppen av det fjellet så det jo ingen erosjon I det hele tatt. Men det jo igjen det at Mars har så tett eller så tykk skorpe som gjør at det fjellet kan holde seg så høyt. Hva blir det neste? Du var litt inne på det, at mennesket at vi kan se at vi kan bo der og mennesket skal til Mars. Men det tar jo da, hva det var, 1,5 år? 9 måneder? Nei. Ja, 8-9 måneder hver 8. Vei. Og så må man være der et år hvis man skal reise dit med mannene ferder. Og så blir det 9 måneder hjem igjen. Så nesten 3 år til sammen. Så hvor lang tid frem I tida det til det skjer? Ja, det diskuteres da. Og det mange interessenter etter hvert, både private og statlige. Så noen private sier jo at de har intensjoner om å gjøre dette I 2025. Andre sier at tidlig på 2030-tallet realistisk. Og pessimistene, de sier jo 2040 til 2060. Jeg synes mange ting begynner å skje ganske fort nå, ja, så jeg har en tro på rundt 2030. Det har vel kanskje også litt med hvordan vi forvalter ressursene på vår egen hjemplanet, hvor fort vi kommer oss ut dit. Men det jo ikke et tema for denne sendingen. Egentlig. Nei, men det en vekselvirkning der, fordi romvirksomheten den gjør jo at vi kan finne ressurser på vår egen planet. Da var det en nylig oppslag i media om både funn av pyramider i Egypt under sanden der, og det var funn av elv under Sahara. Det har vært funn av en Amazonas 2 under Amazonas i Amazonas-delta. Dette ting man gjør med observatorier og metoder som studerer vår planet på samme måte som man studerer Mars. Man har instrumenter som kan se 3-5 kilometer ned i berggrunnen på Mars, og med de samme metodene så kan vi gjøre eventyrlige opptagelser her på jorden, og det faktisk i U-landsområdene at de viktigste opptagelsene kan gjøres. Så uten romvirksomheten hadde U-landene hatt en veldig mye verre situasjon enn det de har i dag. En annen ting jo sånne type ting som Venuspassasjen og når andre ting beveger seg for andre ting. En liten flekk. Ja. Kan jo være det så spesielt med den Venuspassasjen? Ja, en ting altså, når rommene generelt passerer hverandre liksom. So what? Ja, du ser jo at det bevegelse der oppe. Du ser at disse himmellegemene faktisk flytter på seg, at de i bevegelse. Og det å se bevegelse blant himmellegemene, det er ganske storartet. Jeg har selv sittet og sett månene på Jupiter, for eksempel, forsvinne bak Jupiter. Og du ser den forsvinne bak. Du ser planeter passere bak månen, for eksempel, i det som kalles okkultasjoner, og naturligvis Venuspassasjene. Det er fascinerende fenomener, men Venuspassasjen jo så mye viktigere, fordi at den har hjulpet mennesken til å forstå vår plass i universet. Det var den som gjorde at man på 1700-tallet klarte å beregne avstanden i solsystemet, og dermed fortalte oss at vi så små som vi er. Det enorme avstander til Venus, og enda mer voldsomme avstander til solen, og ikke minst til de andre planetene i vårt solsystem. Og ved hjelp av det så kunne man også beregne avstandene til andre objekter i verdensrommet. Og det her da liksom da 300 år tilbake i tid, så da har man kanskje tenkt på at allerede da skal man liksom en gang kunne reise ut i verdensrommet, og du var inne litt på årstallet her og sånn, men hvordan skal vi reise ut i verdensuniverset? Ja, vårt eget solsystem, det jo en ting. Der kan man jo utforske det ved hjelp av raketter, og man kan utforske asteroider, månen og Mars ved hjelp av bemannede sonder, eller romfartøyer. Men å komme lenger ut i vårt solsystem, det ikke noe vits egentlig. Fordi at det så kaldt der ute at man kan ikke bosette seg der, så der tror jeg ikke man ønsker å sende bemannede ferder. Men så det store spørsmålet om å komme ut av vårt solsystem. Og der var jo min kone Annette og jeg på historiens første stjerneskipskonferanse i Orlando i fjor, hvor man for første gang begynte å planlegge hvordan menneskeheten i løpet av 200 år skal ta turen ut av vårt solsystem og besøke et nabosolsystem. Men det har vi jo allerede sett. Den tegningen av Enterprise, den må vel finne et sted? Nei, det nok ikke en Enterprise-romskip. Det nok en helt annet. Vi har faktisk skrevet en bok, første boken i en trilogi om dette, som heter Apollomannen. Og den handler om nettopp hvordan dette skal gjøres om drøyt 200 år. Da må man ha kunstig tyngdekraft, man må ha et hjul som roterer, man må ha et romskip i midten som har kontorer, laboratorier og ikke minst rakettmotorene. Man må ha fusjonsmotorer, man må ha klassiske motorer, og man må ha annihilasjonsmotorer for å komme opp i en hastighet som gjør at man kan komme til vårt nærmeste nabosolsystem og tilbake innenfor en fornuftig tid, som i det tilfellet 23 år. Men hvordan ser disse romskipene ut? Er det litt som 2001-aktig, eller 2010? Det romskipet som vi har sett for oss, og som man også så for seg for så vidt på den konferansen i Orlando, det et romskip som et enormt hjul som roterer. Det har 4 erker inn mot midten, hvor det et nav som 1 kilometer langt, og hvor igjen da rakettmotorer av de 3 typene, den klassiske fusjonsmotorer og annihilasjon. Og da det hjulet det roterer sånn at du har kunstig tyngdekraft, føler deg like tung som på jorden. Det helt avgjørende for å kunne være på en så lang reise. Og dessuten så det beplantet. Man har boliger der. Man har forhold som ligner på de som på jorden. Og i tillegg så har man da, i vårt tilfelle, en jordsimulator hvor man kan gå inn og oppleve forskjellige forhold her på jorden. For en ting den fysiske utfordringen med å reise ut til et annet solsystem. Den fysiske utfordringen med vektløshet eller mangel på vektløshet, hvis man har kunstig tyngdekraft, da. Men en helt annen ting det psykiske. Ja. Altså at du i ingenmannsland i mange, mange, mange år, det en følelse som ingen mennesker kan sette seg inn i. Man hadde et eksperiment i Moskva nå, hvor man i 500 dager isolerte noen for å simulere en tur til Mars og tilbake igjen. De visste at de var på jorden. De kunne kommunisere med jorden. Når du på en interstellar reise, så kan du ikke kommunisere med jorden. Du kan i prinsippet, men det tar kanskje et år å få svar. Det må bare ha mer enn nok DVD-er, men det må jo være utrolig mye fint å se på. Og så fin utsikt må du ha i de tida det tar. Du har en fantastisk stjernehimmel, men det den samme stjernehimmelen hele tiden. Du kan ikke se planeter som beveger seg. Du har en statisk stjernehimmel som ikke forandrer seg, det døyt. Og etter hvert så vil du kunne ane at Proxima Centauri og Alpha Centauri kommer nærmere, og du kan se at de blir sterkere. Men det er også det hele, det den eneste forandringen du kan se, og for så vidt også at solen blir mindre og mindre. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova. FM 99,3. En ormehull da, hvis det finnes. Wormholes, som det... Ja, du tenker i forhold til å reise. I forhold til å reise, og... Ja, i prinsippet så fungerer det jo ved at du kan ta en snarvei i tidrommet. Men for det første så det ingen som har funnet noen sånne. Og for det andre, hvis de skulle eksistere, og det faktisk skulle teoretisk sett være mulig å reise gjennom, hvilket mange betviler, så må du sannsynligvis være mindre enn et atom for ikke å ødelegge ormehullet. Og hvis du skulle reise gjennom, og det skulle lykkes, så ville du uansett ikke komme tilbake til utgangspunktet. Så det en dårlig idé. Ja, det er en rask måte å reise på hvis det fungerer, men... Du kan ikke fortelle så mye spennende til de andre på jorden. Bare sånn kjapt for å oppklare, kan USA med sitt engasjement kreve råderett over Mars, med tanke på den aktiviteten de nå driver der, at de på en måte, det her nå vår eiendom, NASA jo amerikansk governmental funded, og... Jo da, men det internasjonale konvensjoner, som også USA har underskrevet, som sier at ingen kan eie noe i rommet. Man kan reise ut og drive gruvevirksomhet, man har naturligvis det området hvor man oppholder seg, men man kan ikke gjøre krav på et himmellegeme som sådan. Okay. Og det ser vi stadigvæk at det jo firmaer som prøver å selge tomter på månen og andre steder. Ja. Og amerikanere er blant de som mest hissige på å få dette til å ha den posisjonen det har, nemlig i rettssalen. Riktig. Tilbake til jordkloden nede i Helvetia, som jeg liker å kalle det, der CERN har de jo lekt seg med en grenseløs sentrifuge. Og du var så vidt inne på det med Higgs-bosonen som de... Kan du bare ta en kjapp forklaring på hva det greien der nede i Helvetia var for noe, er for noe? Ja, det en enorm akselerator. Det en tunnel, sylinderformet tunnel, som går godt under bakken, og hvor man har et rør hvor man akselererer partikler opp til 99,999, også masse 9-tall, prosent av lysets hastighet, og tilsvarende partikler i motsatt retning. Og så får man disse til å kollidere, dermed utløses det enorme energimengder, og man simulerer de forholdene som var i Big Bang, helt starten av Big Bang faktisk. Og så kom frem til Higgs-bosonen, hva det betyr? Ja, man sprenger partiklene i småbiter, og får også skapt andre partikler. Og da klarte man å finne dette berømte Higgs-bosonet, som sett på som en slags gudepartikkel, fordi det en helt avgjørende partikkel for å forstå teoriene, eller bevise teoriene, for hvordan universet sammensatt, og hvordan alt bygget opp. Det teorier som prøver å beskrive hvordan alle naturlovene henger sammen, og hvordan alt som det rundt oss, og hvordan universet på både stor og liten skala har blitt som det og fungerer. Og dette Higgs-bosonet var helt avgjørende i den teorien. Nå vet vi ikke helt ennå alle egenskapene til Higgs-bosonet, om det stemmer overens med forutsigelsene, men bare det å ha funnet det helt ekstremt viktig. Så det var mange som sa at det var den viktigste oppdagelsen innen fysikken på mange ti år. Ja, hva det kan føre med seg videre? Ja, nå har vitenskapen kommet et veldig langt steg videre, i og med at man har fått i hvert fall overordnet bevist denne teorien, og man kan gå videre og undersøke egenskapene til dette Higgs-bosonet for å forstå mer av hva som skjedde helt i starten av Big Bang, kanskje også før Big Bang, og forstå hvordan verden har blitt som den kan du si. Og her var det noen som mente at man kunne lage sorte hull og at jorda kunne gå under. Hva det som gjør at det opp sånne dommedagsprofeter når det blir sånn her? Ja, det alltid dommedagsprofeter. Det jo også noe som heter 21.12.12, Maya-kalender og så videre. Ja, riktig. Som det mye sprøyt ut og går. Det vil si det er riktig at Maya-kalenderen slutter. Det ikke sprøyt, men alle de andre kombinasjonene med det mye sprøyt. Men nei, for det vel enkle ting I universet man på en måte ikke kan manipulere seg til. Nei. Og bare for å ta Maya-kalender og sånn, så har ikke det noen betydning for vår posisjon I forhold til Melkeveien sentrum, hvor vi da bruker 225 millioner år på et omløp. Så hvordan I hulet skulle vi da stå på en bestemt posisjon på en bestemt dato I et bestemt år, det blir litt meningsløst. Og ja, for universet følger vel ingen kalender. Nei, det gjør ikke det. En annen ting når du da inne på Melkeveien, som jeg gjerne skulle ha levd lenge nok til å oppleve, jo når Andromeda og Melkeveien kolliderer. Ja. Det må være heftige saker. Altså, da snakker vi, ja, hva snakker vi om da? Nei, altså det to begivenheter som jeg gjerne skulle oppleve, som jeg vet jeg aldri kommer til å få oppleve. Det ene at Eris, den største iskloden I Kuiperbeltet, kommer inn mot det indre av solsystemet og blir en komet om noen millioner år, og blir den heftigste kometen I solsystemets historie. Og det andre kollisjonen mellom Andromeda-galaksen og Melkeveien om 4 milliarder år. Ta det første først. Hva det var? En isklump? Ja, det dvergplaneten Eris, som litt større enn Pluto. Den har en ustabil bane, så den vil bevege seg inn mot det indre av solsystemet. Jeg husker ikke akkurat hvor mange millioner år det til, men det noen millioner år til det vil skje. Og da vil is og gass begynne å fordampe I solvarmen, og lage en tåkesky og bli blåst utover av solstråling og solvind, og forårsake en komet. Og på grunn av størrelsen på dette himmellegemet, så blir det en komet som helt hinsides alt vi har opplevd I vår tidsregning. Ja, for det bare tenke seg hvor stor Pluto hvis man da gidder å google det. Ja, og en vanlig komet som meget imponerende på himmelen, den har en kjerne som typisk fra noen kilometer opp til et par mil. Denne kometen, den altså over 2000 kilometer I diameter. Så. Og desto heftigere også når det gjelder... muligheter for å lage kometfenomen. Og da tilbake til noe som kan bli enda heftigere igjen når de her to galaksene kolliderer. Hvorfor I all verden kolliderer de? De på vei mot hverandre. Hvem det som har funnet ut det? Nei, man har lurt på dette her I mange år, for man har sett at Andromeda-galaksen beveger seg mot oss, men den kan likevel bomme hvis den har en tilstrekkelig stor sideveishastighet. Så det bare ved hjelp av ekstremt nitidige målinger at man I år klarte å bestemme at den faktisk beveger seg rett mot oss. Og dette jo fordi de to galaksene, Melkeveien og Andromeda-galaksene, de to største galaksene I vår lokale gruppe, som bortimot 50 små og store galakser. Og der beveger galaksene seg kaotisk I forhold til hverandre. Tyngdekreften fra alle galaksene påvirker alle de andre. Og på et eller annet tidspunkt så kan to galakser tilfeldigvis komme på kollisjonskurs med hverandre, hvilket da altså skjer med disse to galaksene om 4 milliarder år. Og når de begynner å nærme seg hverandre, så går dette fortere og fortere. De faller mot hverandre på grunn av hverandres tyngdekrefter. Faller mot hverandre? Ja, det akkurat som å slippe en stein fra stor høyde. Den faller fortere og fortere mot bakken. Og disse to galaksene, de faller mot hverandre med økende hastighet. Men selv om Melkeveien inneholder kanskje 300 milliarder stjerner, Andromeda-galaksen 400 milliarder stjerner, så vil ikke stjernene kollidere. For avstandene mellom stjernene så formidable at disse galaksene egentlig bare går tvers gjennom hverandre. Mens galaksekjernene smelter sammen, og gassen mellom stjernene, og det viktig, gassen mellom stjernene, den kolliderer og presses sammen, komprimeres. Dermed utløses det rene skredet av nye stjernedannelser. Millioner og milliarder av nye, varme, energirike stjerner dannes på astronomisk sett kort tid. Disse stjernene veldig eksplosive. De vil raskt eksplodere og forårsake supernova, hypernova, slenge gass I alle retninger. Dette her blir heftig. Det blir et fyrverkeri som kommer til å vare I 2 milliarder år. For det den tiden det tar før ting begynner å roe seg igjen. Og da har sentrum av disse galaksene smeltet sammen. Resten av galaksene har dannet en såkalt elliptisk galakse. Det ikke lenger noen spiralarmer. Og I midten det blitt et superstort sort hull. Summen av de to sorte hullene I Melkeveien og Andromeda-galaksen. Så den på en måte blir til en, et slags som evig ekteskap? Det blir en kjempegalakse som da inneholder det meste av det disse to galaksene inneholder I dag, men formen, utseendet blir helt annerledes enn det I dag. Og så blir det da, også, så det kan bli sånn gigantiske kjempeplaneter, sånn at på en måte hvis man får en planet som har noe av det samme forholdet som jorda har I dag, så kan vi få noen sånne gigantiske jordkloder, for å si det på den måten. Jeg vet ikke om jordklodene blir noe større, men det blir veldig mange stjerner som dannes, veldig mye stjerneeksplosjoner. Og det som måtte være av liv I disse galaksene på den tiden, det kan ha tøffe tider, fordi det også vil oppstå veldig kraftige eksplosjoner, gammaglimt, som kan grille vekk mye av livet I disse galaksene. Så dette ikke sunt for livsformer, men du verden så spektakulært. Men timingen vel sånn at sola vår dør vel ut sånn cirka samtidig? Det riktig. Så det kommer til å bli en veldig spennstig tid det der. Til slutt må vi snakke litt om ting som ramler ned fra himmelen. Det var jo to gjenstander som ramlet ned på relativt kort tid. En ting var den her kolonihagen, men det var jo, altså... Jeg tror vi snakket om det litt sist gang, altså risikoen for å få noe I hodet. Det jo ganske snodig at det på en måte blir så to tette... Ja, altså det går jo flere år mellom hver gang en meteoritstein på verdensbasis treffer et tak. Og når det da med 6 års mellomrom treffer en stein treffer et tak I Moss og en I Oslo... så det hinsides enhver statistikk. Ja, for det vel 1 millimeter, eller under 1 millimeter I en sånn større sammenheng. Ja, det jo, det er ikke noe sjans for det. Altså, hele jordkloden, så stor som den så skjer altså dette her med noen års mellomrom, og så skjer det med 6 års mellomrom på 1 times kjøreavstand på Østlandet. Det går jo ikke an. Men da tenker jeg at det skjer vel kanskje oftere enn vi tror, da? Kanskje, Ellers så det jo statistikk da. Altså statistikken gjør jo at du sannsynlig kan skje 10 ganger på rad, og så skjer det ikke på 1 milliard år igjen. Og ting fluktuerer. Så det nok en kombinasjon der, både at det kanskje skjer oftere enn vi har trodd, folk mer oppmerksom på det, og at vi har vært veldig heldige. Og det som er litt greia, det at de steinene ser jo relativt kjedelige ut. Sånn, Nei, det skal jeg love deg at det ikke gjør. Ja, men når du ser kanskje nærmere på dem i mikroskop og ut, men når de, hvis de ligger blant masse andre steiner, så ser de ikke ganske kjedelige ut da. Ja, de ser svart ut med en grå innmat. Hvis du ser nærmere på dem, så har de fantastiske krystaller som lyser. Så det, hva er det man skal lete etter når man ute og går nå I skog og mark? Ja, det svart, eller steiner med svart overflate, og som virker veldig fremmedartede der de befinner seg. Det har vært også flere fall på Østlandet og I Valdres det siste året, Og vi hadde senest I helgen en dugnad på, eller manngar på Valdresflia, hvor 100 mennesker var med og gikk og lette etter det som kan være Norges historiens største meteoritt, etter et fall der 18. oktober I fjor. Og der det antagelig en metallklump. Det kan også være andre steder I landet, men det var også et fall sør for Norefjell I begynnelsen av mars, og der det antagelig steinmeteoritter, og da vil det være en delvis sort overflate, smeltehinne, og så smelteskorpe, og så vil det være en gråere kornete indre del. Jeg lurer meg ikke sånn. Jeg skal ta litt nærmere tid på den. Hvis man finner noe, så sender man en mail til meteoritfunn@gmail.com. Ja, jeg tror jeg heller bare ringer deg for å gjøre det enkelt. Ja. En annen ting... Da kommer vi før du har lagt på døret. Ja, da får du ha med deg sjekkheftet også. Når det sagt, så det jo som du sier I starten av sendingen her, at det skjer ufattelig mye, og det ufattelig mye informasjon. Altså, ting har sikkert skjedd bare mens vi har satt her og snakket. Hvor det man kan følge med på alt det her? For jeg har ikke mulighet til å ha sending hver uke. Nei, det jo nasa.gov, de har jo .gov. .gov, ja. Ja. Det mulig å ha med dobbeltvenner foran akkurat på den. Ellers så driver jeg et par nettsteder, bangerommet.no og astroevents.no, og nå også starship.no, sammen med Anne Mette, for å fortelle om stjernereiser og det som skjer I forbindelse med det. Bangerommet den handler mer om dramatikk og opptagelser I rommet. Astroevents det handler om det som skjer på himmelen her I Norge frem til 2015. Så da kan man følge med. Du får hilse hjem, og så får du ha tusen takk for at du kom hit til oss, Knut Jørgen Rød-Ødegård. Takk for det. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Ja, og om du får en stein I hodet fra verdensrommet eller noe annet som kommer flygende og river ut innsida, grenseløst tilbake neste uke til samme tid, uansett hva som skjer. Straks det studentnyheter. Send meg gjerne en mail til grenselost@radionova.no. Hei, og hopp I det med eller uten stein I hodet.